kuletika la maji na hata siele kanipata pata kwani kanipata aji ameni weza weza mimi nata nata kwa jinsi na kupenda na nashindo kukukata ndo ujinga uo umeni weza weza umeni pali wata ndo nini ro kini paka penzi basi vya zimatata ndo chipsi zo na vinyama nyama pili pili wash ndo tamu ivo baby wala do me do me do me do me do me do me nanda kibiriti ni washa moto baba leta ukuni do me do me do me do me do me do me do me nanda kibiriti ni washa moto baba leta ukuni Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi na kila nikikutazama nafikiri harusi nafikiri kuhusu shela nafikiri kuhusu suti sifikiri kutumia kinga hata wasemo na virusi viuno vingi kama Christian Bella Peace Mcela African Princess Nandela nawalika na mapunga waje kula mchele sio natoa siri za nyuma chapa siti za mbele mapigo ya mama yanakwenda mbio nisamehe kama napokwenda sio mapigo ya mama yanakwenda mbio nisamehe kama napokwenda sio zile kata kata ukapinda mgongo uliposema tango kawachanganya wabongo vile sikupa kim Kenya wala sikupa kim Kongo labda rushe matofali maana shazoea madongo do me do me do me do me do me do me nanda kibiriti ni washa moto baba leta ukuni